أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا دم الفضل يا للبر ويا بدر يا دني بلي ويا صبر مواهب صلي على محمد خير الورى صلي على والي وسلم اللهم صل على والي وسلم سيدنا نوي ما غراني بلا يلا تفباي كما سنما tomore mangara nyini bilai nela tata gonye kobotanama tomore mangara nyini bilai nela tata gonye kobotanama urabo mwangwandu esinde bisimila nela tole tomikiramani wankara esinde bisimila nela jatele ya masaramani masarayemi Inna salata ala nabi Muhammadin inna salata ala nabi Muhammadin ya najatu legule amude bi ya najatu legule amude imazoli ala nabi Muhammadin momike zalika ala nabi Muhammadin nike zalika ala nabi Muhammadin namana taduma ala nabi Muhammadin babrule doma ala nabi Kia nanya tu lekule amude muslimin kisiba solira lekule amude muslimin yonu kelengele biaye lekule amude muslimin sulama biaye lekule amude muslimin tanu biya sadira lilai alaye alaji marmasale ye abutada mika boye rakai memana mara Niani ma yewa, nime maza maza juma sawara o, mika monu sawra ya, anadizora. Niani ma yewa, nime maza maza juma abraja o, mika kanima boka mwani na ila. Katra hina ta soro ma wama, antwenda soro ya sara o, alakami soro sanama ya mwani nyi. Ulibia erijiga ye wala ma o, alakamonu loni nyama, malaka loni nyakura, mwani dimake. Alaka monu lo nyama ma kalon nya fena alam ya kondi make alaka don lo nyama akalon nya kudu ara alam ya demitunu make adidio du alo wa kana balilai wala madafun diri akhera ndan ka moni nyi madafun diri akhera ndan ka moni nyi nam ngira du gane swina ngira na jarbal koso kala filomi bilara le nya nyaale mu fa filoni an be maru abiele de ala kutu abiema andu gnyana ma hina ala kyanyi kuna sin sura an ngira ya nga jaajur jaladita srondu jir jalat abe hayan siegi anga hayan nan feseni atoka tun nani andi kwa ya feteni ama soro ka feteni ni ala ka lati ga masuina anya to nani enwo tukule feteni suina ka dugon ka filoni ye ka hina dari ariye ka daran yer tuye sayyidi bismillah a'udhu billahi minadh-dhanir rajim a'udhu billahi minadh-dhanir rajim bismillahir rahmanir rahim Jadul jadil arlu jilala, wara jadil arlu adikala, wakala litanu mala. Yomengi dua disu abara, yomengi dua disu abara, yomengi dua disu abara. Jadul jadil arlu jilala, yomengi dua disu abara, yomengi dua disu abara. Wara jadil arlu adikala. Yo meje twa disu abara Yo meje twa disu abara Wakala linzanu mala Yo meje twa disu abara Yo meje twa disu abara Sedi Hayanan mianga fesen kuna sini Uye atuwaka tu nani Adu Eche malale kufo Eche malale kufo Anga domamu wara kuna sin sura aina do man votu ande ku ga kamie wallahi ngoso nam kiyama ku fo wallahi kiyama ku fo e jusu fa kanuni e wurle kuni Ale dunguru ye yari do adweke ni amenyana obie be kema tamasi namo an miyeke wallahi igameka miyeke e tukiyeke kitembe kike kitembe kema tamasi lu ni kana yetu moto mokasi akabakindi kema wati sumyana wule atu dunguru yari yari siya sede izazil zilati lalo lilala farajati lalo asikala wachala lizanu mala Yomenjo twadisu abara Yomenje twadisu abara Wula kana foya ijajuru jilatil ardu Namo Nyarka anga faka kuna sin ngo foka teme Namo Nyanga faka kadudu kukurura To mina Nyala kana la nyini Namo Wumu gori abo Wala Bori ye kenyamsi Kuna sin ngato kumambuara Namo Abeni umama magali edugwe na ya Uwa Izazuli zilati lalu ziritala Warajati lalu asikala Wakala linzanu mala Yo menje twadisu abara Egame naam ali yo menji nga foye kuna sini ali yo menji mieta naam abadali yara kaboy ja naam ija juri ja tita ja abadali yara kabo welera nina ena foye naam yo menji yasdur nafta yo menji naam otugo alena badali yakabo yo menji to adisulera naam egame ka naam karanya dame sorore wallahi ai ima ali yoma yoma yiji naam ali yanza urade wallahi ai yanza usira duoma naam ai yanza ni femi bia nyaye Oua, nah. Fembia ko wolba jumaayi, wolba yasu dur nafi, wala ba kana yanzaw ni we, ay yanzaw ni firfandoye, wolba juma wolba jukuriye. Oua. Iza zulzilati lalu zilzala. Yo menjo twadisu abara. Yo menjo twadisu abara. Warajati lalu asgala. Yo menjo twadisu abara. Yo menjo twadisu abara. Wakala linzanu mala. Yo menjo twadisu abara. Yo me do a disu abara. Yo me dio Selamat ando be ko ko le nya fara ko nya worum la do naamu wole yanzi gata ko nya worum la tita ko da marhaba wole bato biyetia e ka bato ka bonya nya nya wallahi biyetia owa e ga mega nam fo wole asoro wallahi ni imanya soro welera diga fofe ngabe jagalira towa ale kunya wurumla ajuna juna wuleba dunya takani ni dunya kanu kasawati gisu gisulera kafo gisu ya liandilia gisu ya tianda atiata Atani nifa afilana wewe na migi yai eka me tuadesu abara elmo mo golbe mina migi yaka wallahi ibato bietiana ala kuina almunafikina wal kafirina fi jahannama jamia eka meka wallahi kini yeresge ni boka momo ko mina migi yaka katafa takadwa do tefe mafo jahannama ala lekafo ngo kumate yomenjo tuadesu abara yomenji tuadesu abara yomenje tuadesu abara akawana nam ala hasadu huwa li asiyalu namo nobele mo mora wallahi ikatura katole kan katagafa imatubi ibatubi etiana sai karke ya lahara huwa isarami be wulbe janamaye yamaji twadi surabara yamaji twadi surabara yamaji twadi surabara dukuru sangwa tumana ra jiyana arkama samara yamaji twadi surabara para jatil ardu dukuru tumana ra kala arkam tununa yamaji twadi surabara abara goro bort manara adgana ya surura yo menjo la padadesu abara wala linga bort manara mala goro ma yo menjo la padadesu abara linga se padadesu abara goro la padadesu abara goro bort la padadesu abara akanga la padadesu abara Ana nina alkajibu huwa fanyalu zuma arafa nyato labia nyafware ya Allah kira jedo dara Allah kira nyinga wala kira ngwe ni nyingali tulame jina yake akwe jina yake ngwe sunya yake akwe sunya yake e jamba ke kwa yake huwa kwa fanyafa Allah kira kula huwa Yemenjotuke namu Yemenjo twadesu abara Yemenji twadesu abara Yemenjo twadesu abara Lurna namu alonjibu kawayer malu nele kan kawayer ma kay kar ko sita mogorra ka bakelinde de batu bietiana huwa yebatu batul kala tiadu nyini fe Yemenjo twadesu abara Yemenji twadesu abara Yemenji twadesu abara Aworna nam Katyandu rami nam lamgo yatigalo huwa lamgo yatigalo nam mi doma wa kwa arfata ayo tiga katasiki adu kabako abeserra imai yafenlo biye batotia kasoroki yake wa afisa huwa Wafisa yibe batura etialo femi yatia etialo femi yanya ibu biara sundere asuase sere jagalo huwa kedwa wura aleje nam awura abe nam emor le fakiar fenta nam jemor fakiar fenta nam anana mo mi faka kataka be mo mo nan nta ande ngono no nam mo mo nan nta ande ngono nam akajiga ikara ku sida nyanyi katuji alama nam dilala dilala mala twadesu abara twadesu abara jadi jadi li Yo menye la kaje twadesu abara Nam ako ako nyanyi katubi. Nam akauri ula batuke baga baduo be. Owa Allah jo baduo batuke baga. Nam e batuke Allah sa tilanuke. Owa akasigar katatara. Ako angara mona nefe. Unyi ni nyi ngale. Ni danyi mo gole faka. Jateka. Owa mo mo nan tande ngono ngole faka. Nam ndo nana ngwe na foi. Ganga tubi ale tubi minema. Owa batuke baga ka tana furu. Kutaka ni sai ka bongoro. Owa ega tubi tubi minema. Ako ha Inya fun janyo akwe ka tubi tubi timinema kadiru alimu mutadiku kadiru kadiru alimu mutadiku darjino jari mutanasiku akungo momo nan tande ngono ngawole faka nga tubi ala tubi minema akwala tubi minema katuto dena dafa kumwele akafamuru bokini ka batuke baka kundibe huwa yemenji dwadi zuwabara yemenji dwadi zuwabara yemenji dwadi zuwabara mordu koro sangba tumana ra jilala sangba sangba ra yemenji dwadi zuwabara mara jadi lalu koro bort mana ra jilala yemenji dwadi zuwabara Before birth, man, I'm going to go to the house. Namo akar subaka le fari kasa la yo manjo ika fo me ma fo sa badi ju abara yo manje twadi du koro ma tuma na ra ama ma ra yo manje unya du la ka je twadi so abara ara ja de le du koro bo tuma na ra gala na arga na ru ra yo manje la ka je twadi so abara arke te ru ra twadi so abara ar ko no ya ru Momo ka sa sala le sira Dwadi zuwa bara Dwadi zuwa bara Dukoro ma tuma na Dwadi gala Ama mara yo menye Momo ne la ka je Dwadi zuwa bara Momo ku fo Wara ja de le arlu Dukoro ba tuma na Dwadi gala Dukoro na yo menye la ka je Dwadi zuwa bara Kala linza Dama jo ba tuma na Dwadi gala Momo ku koro ma yo menye la ka je Dwadi Yaramonyalo. Nam. Nga keme fa bile nam akwali kama wofa kama asia wale tu bimi neema izazilizila dilalo zilala maharaja dilalo azgala pakala lizano mala yobanjo twadizu baba yomenge twadizu akwa hala asia kasema kale tu bimi neema akuha marhaba ngame akuto jande ndio tu bika dilaka ahrasama wala kwa dogodo yira rakuba to ke bagadur be ngor tu bi hala tanbe arba tu hala tanbe tagale dugwa ale dugura wala kaboya cheide tagale dugura ni ka tagale dugura katanga tan seminary tu bi hala tanya ale mo faba ka wuri nam atara sira taran dembe nam ane anyarayilu kabe izazulu zilati lalu zilizala yomenje twadizu abara yomenje twadizu abara arajati lalu azikala yomenje twadizu abara yomenje twadizu abara wakala lizanu mala yomenje twadizu abara yomenje twadizu abara imame ane anyarayilu kabe wallahi yeni bwara nam mo miri yalo nam abe melega miri yalo abe kujugule kaun nam urko urtal biani koyo urli yerni ay nam e melega bereru hiya melega eru urko urtal beni nam ko urli yerni ay wa izazil zilati lado jilala faraja dilado azgala pakala lizanu mala romaji wadidu abara yomaji Jadi tu apa dah? Kau ni orang ini yo. Ni alam mungkin ambil garis yo. Orang buat sebab mereka. Aku dah kabo oleh kan. Abu apa cara tu? Tu biru balik. Tu biru. Atu biru kabo apa cara? Kasih kabo mabat tu dua keba. Abah nama kau fara mabat tu dua keba. Orang buat oleh kan. Jadi tu apa dah? Jadi tu apa dah? Jomega, Laina wa Madina Ami biasa mau juga biar lo lanyama, ama kuakilin siapa? Kawaku, yang mana dikaku? Dua di dua barah, yang mana dua di dua barah? Yang mana dua di dua barah? Yang mana dua di dua barah? Kek ala ka kutu ama la ta sin ramat la inahu wallahi rabbi jambadi Biliambadi la taifu. Wallahi. Biliambadi. Biliambadi la taifu. Biliambadi. Biliambadi la taifu. Igae. Sulama, ni ba kujugule kaka po. Ni kama kwenye, ni rabunya. Katua kwa, ni tura kaka ba, detura kala tu, kala tu ni mina kaka. Ama, ni tato. Wala. Biliamadi la daibu. Biliamadi. Biliamadi la daibu. Biliamadi la daibu. Ama. Nika buaka, nika uri kabuaka, wale tu bimi nema. Nima uri kabuaka, ekuwele kama kwele. Jabani atamele garibi alafe. Ataki ilubei, aserati ilubei, sorakataya ilubei, malakaya ilubei. Arbiye nife. Otubu ilala jamia, ayuali muminu na lala kumbila. Amor mwana tubi ilala jamia, ayuali kabuni ayuali muminu. Lord, man, ya moru la la kwa dubira. Lord, man, ya moru la la kwa dubira. Lord, man, ya moru la la kwa dubira. Alam aminana. Marhaba. Alam aminana. Marhaba. Alam aminana. Marhaba. Alam aminana. Marhaba. Alam aminana. Ala Maria Amen Yaina wa Medina Ala Uma Yoni Mala Agbere Ani Darwa Kafara Yaina wa Medina Ani Amiloni Wa Yamin Ala Ngwe Ahinna Yaina wa Medina Izazul Zilatina Lo Zilgala Yomenjo Dwadisu Abara Yomenjo Dwadisu Abara Kudwaye Ando Fe Kafere Ngapo Nianga Soro Fesani Yatana Bila Dafara Ala Kowlenya Amanzia abeha ya mfiegi kuna zini anga nan fesani nuko abia fesani abia masoro gomi do nana mianzgimba mfem furta ngulilo atola bombi ala mando atulo boko to nanya fesani kata jigisa kiata kina ni wabza kamba izazili zilati lardu zilala yomenge twade tu abara yomenge twade tu abara izazili zilati ngole ko mutama mede arkati karona nanna ko soro ndi tinalke adiyai nyamio mita garagara so ta karan kawo ta karan ke wole narka toron ta amma ta dafa aduko lo ta ta ki ake ema ko arka toron ta ti dafa badan ta ta kabri kamo chenya ka karawo adu ta ko tugura suwa amma gori karan gudu la yunalu bi kadibi wala ilati la yunalu bi kadibi wala ilati la bidal kadibi almunta la yunalu Biladi, Alamuru ti buka be birami ade megelade kandur fasil geye birami ade megelade birami nasi ti buka be birami ade megelade kandur fasil geye birami ade megelade birami fala ki ti buka be birami ade megelade fala ki ti buka be birami ade megelade kandur fasil geye birami ade megelade kulu wala ti buka be birami ade megelade kandur fasil geye birami ade Sama dia ada buka kabe, berani ade menggelade. Kalau buat ni gaya, berani ade menggelade. Ini jangan suruh dia buka kabe, berani ade menggelade. Kalau buat ni gaya, berani ade menggelade. Kuliah ibu ada buka kabe, berani ade menggelade. Kalau buat ni gaya, berani ade menggelade. Ina tu ina ada buka kabe, berani ade menggelade. Kalau buat ni gaya, berani ade menggelade. Ada salah jadi buka kabe, berani ade menggelade. Kalau buat ni gaya, berani ade menggelade. Kurang ukuran. Ti buka kabe birami ade megelade kandur matur geye birami ade megelade alam darge ba ti buka kabe birami ade megelade kandur matur geye birami ade megelade e kunga tomale ati ti soro ndo tombo ati tombo na iga mechan jate bismillah Zazulu zila dilarlo zila la, ora jadi larlo hazila la, Yo men ya la ka se do de ina ka mo ke ba la ele ma bo mo ti sina le ma ngan fami ye ele ma wole fo ya de ele mi ta ba kor nu ngel mo su do wole ko so ya mo imi ba kor nu bi su do wole ko so ya mo e ba kor nu ngo e ma si wole ko so ya de ita me se ni ma si wole ko so na mo to ki a ko ngba Yo man yo twa di su ba bara Yes, you're not to watch that. I'm not. mama ku barka yitigi awwa tabu yitigi awwa alika allah hamu andike allah amriba kurura namu mama tabu yitigi awwa alika allah hamu andike allah Gurute Adama Dini, Mira Yafe, Alaka Lamu and Lili Kiara, Deca Kella Hai, Nam Lam Lam Tamuli, Nam Lami Bella, Lamu Mibela Haro, Nam Yakusoro. Ale Bale Baldo Kafaya Lakafarae, Nam Apo Auha, Nam Auha, Ella Dani. Ila namu ani lamu awa ya danu wele lamu ani ila awa ita kwe ya danu wele sidanda adoko bia narabaka awala bia narabaka awala awala sede Nam Maraba Maraba Kogo Bia Marabaka Wala Yomaiji Yazuru Nadu Malta Siyurawu Amala Waman Yamal Milgajadi Gaira Yarawu Waman Yamal Milgajadi Sara Yarawu Ilai Namu Ani Lamu Nam Bahu Ilamu Diye Mawa Ilamu Diye Mawa habari fo ina habari digamu namu ina habari fo namu ula kudisi namu ya narababa mama asabu itigi awa ule kakira yake inal malaikati inal malaikati kata nambeleke iruma kame kutameka namu de illa ukeri di narai anana ila kere di sorra jate illa sorra namu alele kakira yake kata nambeleke iruma dukukuru koso Ya narabaka awala Ya narabaka awala Ya narabaka awala Ya narabaka mama tabu itigi awala Alika kirake ilal malaikati katra melgeru ma liajiliha Guru koso ilal malaikati katra melgeru ma liajiliha Guru koso Ika meka Naam Ila Nam Awa ya daran wiye Hoku Allamu mi belahara Ali Buka lamu ajili itugu Namu Ya narabaka wala Yomeji yajduru nasu mazda Kuyurawu amalawu Waman yamal Milga jadu haira yarawu Waman yamal Milga jadu sara yarawu Nam Marhaba Nam Bianna rabaka Bianna rabaka Mama sabu itigi Awa Lili kala yamu yandi Kala Kurura Kako Kurura sabi magara Kako Lili kala dama melegari kiafe Jate Jale jitri kala hamu fumi Kurura sa Kuru ki maga Yome inji Nila indo Yadiduru nasu kunyi lendo ana ko wala na foto kudusu na jama ani yau mai yi aladara ya kanga yau mai jikramuni badal ya badal yarau ka bo yau mai jitu adisura ali yau mai jitu adisu ka badal ya ka bo ijara na ya saja yau mai yi aladara ya duruna su mori na se ko atita tani arliala arbe faramaram deni dirau nayirandi jarura amala dirau nayirandi jarura amala kawalina sede kwalina kafie nam yasduru nasu astata nam mugare nasu yakwa kelengele nam bia faramara munta farkuna arbe faramaram deni huwa bia nasu yakwa sajumana nam sajumana nam ima wa alaikum salam Ale duanda yas durunaso nam e karam la soro karam la soro jama na yelmana sede yo menji yas durunaso asta yas durunaso asta sodara nam sodara nam yese ka ku sodara ku abora sodara ku asagara e ka korosi nam sodara ku asagira wone kodi yo menji ukuru mamgalara anwe mamga junara andi ku emunika o ku aya ko no fon bo nam ya don kulu bo don kulu be mingande nam ube suru ye nam yo menji uru balara mezduruna du arbiye na ta ga azdana ta ga ni alle lar be faramara me atata ye ngawra le yale kan sede la ko ba nam ni arle lar be faramara me nam ya do ka bo ne to labana le nam ako ni arle lar be faramara me do do we yes duruna yo menji ni lindo yes duruna gori ye bo anta tam ni arle lar be faramara me sede ni arle lar be faramara me nam ari faradi sile Baiju jadal yamini nal janati baiju jadal yamini nal janati baiju jadal yamini nal janati baiju jadal yamini lanari baiju jadal yamini lanari jadal yamini lanari baiju jadal yamini nal janati wallahi Nam, bukan yang file dia nyali, bukan. Alam, mana ni hari? o te soro da fraye andu kuma perfora atira sanya karangina anna kuma akara sanya nya dangar bi ajigira dangar ajigira dia narabaka wala yo meji yajina ni yarau amala ni yarau amala yo meji Ele dora nya ka kanya yere fun kolima o te lonjuru ta أكو جون بيلي ala me hinana na yala ne be melegele wa am sakin min alijin yo ke ga duwan sigi ba duwan le kamini jinira am taif min imadillah wala be ya rabba ali ala jonna mo ni be ko mana ni ngam asmata na sautaka ika iki ta mendi ana ika to angi kame jade baina sautaka nam iyere tu ira nam angi kame jade ami tiye nam iyere ira na nam nan la saka ali dua bara nam ega meka bana wafdullah nam akondor mi pedu wana ndor mi watarata amur bi allah kare jamale anda allah ta jamale biani nam ambi allah ta ki kedi jamale wala ala porto jamale biani ala ba nam wafdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ambi allah kira jamale nam alele kanje wala wafdu umar nam bulla tuabi nam an sir no mar jamale biani le kanje umma yi tuade zu abana umma yi tuade zu abana Egame wala nanda la saka poete yo be mo mi si jamaye ala jamarlu ala jamarlu le no mara jamarlu ale karki ne ha fo de ka ba nam meja sen nam abena ka sombadwe law hamatu nam kunguru bele bele biafe bele ba karu hay abu yada nam egame ta nam abu yada ras nam apunda ka kungu nam ke ro ni are ni wasi akata nam Kuar si tele, aku ya buat tele. Walai, abu abu saka kau pun kau pun puru puru puru puru. Iko kurang ni mukul. Tua. Yo me yo, aga kuma fanyu ra huwa ila jili jila dilano jilala wa araja dilano azala kala nidanu mala yemenge zadibu abara yemenge zadibu abara Ika meka, aku ya ni akan alwati ni dia pereta. Aku ni akan si, ika mena lewata. Aku ini mena lewata. Wallahi, ya si nomor bunyi. Hua, ika meka. Namo, ya si nomor bunyi. Namo, ika me. Wakululahu, arafu si nomor ay. Namo, ya Omaru. Sadi bi wa karibu kamera ya Omar Sadi bi wa karibu Omar Sadi bi ya Omar Sadi bi wa karibu wallahi ya Omar Sadi bi wa karibu ya Omar Sadi bi wa karibu Eka nika namu kose no Omar iso baya katema kangeya kamera wa rafu si no Omar eki Eka nika namu no Omar dumar kisa jate Bagadi dana lamuru, kokosun yana da mu ne bai mai ya mata mace wayo lafire ko ke mu wasu sun yana da maru sabi duwa da maru sabi duwa da maru sabi duwa da maru sabi duwa alama ne alama ne marhaba ka ne ma baye na'am marhaba na'am